الصلاة والسلام على سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وفي مقام آخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا غیر حاضری تو بعد بندہ ناظر اج ذی الحج شریف دے آخری جمعہ المبارک دے اندر حاضر خدمت ہے اور خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان اور موضوع کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میں گزشتہ تو لال پنیت تو پہلا جمعہ تو مبارک اس وعدہ کیتا سی شہادت عثمان غنی سرکار دے بیان دا تو فقط شہادت بیان نہیں کرتا آخر شہادت بیان کراں گا اور شروع دے اندر آپ دے کچھ فضائل مناقب آپ دی سیرت طیبہ تاکہ جناب دا ذکر خیر اختصار دے نال تمام ہو جائے. اس واسطے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا اج ذکر مبارک کرن لگے ہیں. دعا ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حقانیت و صداقت اور آپ دے علم و حیات اثر کا اللہ رب العالمین فقیر نو شرع صدر عطا فرماوے اور انہاں پاکاں والی سیرت اور انہاں دا طرز زندگی سانو عطا فرماوے. جناب والا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل و مناقب بے شمار نے جنہاں دے وچوں بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صاحبزادیاں دا شوہر ہون دے ناطے نال داماد مصطفیٰ نے بہت بڑی فضیلت بہت بڑی منقبت ہے عظیم شرف عطا ہوا ہے جناب سیدنا عثمان غنی نے. آپ نے اسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ سے قبول کیا. آپ نے اسلام والی دعوت اسلام دی دولت دعوت اسلام دی دولت حضرت صدیق اکبر کو عطا ہوئی. اولاً انہوں نے حضرت عثمان غنی کو اسلام دی دعوت دیتی پھر حضرت عثمان نے اسلام قبول کیتا ہے. یہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور فضیلت اور انہوں نے احسان عظیم حضرت عثمان غنی سرکار دیتے وہ بھی صادق ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے کہ نبی پاک سرکار کا اتنا قریب کا رشتے دار اور تیسرا خلیفہ مسلمانہ کا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دعوت اسلام کے اوپر انہوں نے اسلام قبول فرمایا ہے. مکہ المکرمہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار موجود سن. سب تو پہلا اسلام دی خاطر حضور دے صحابہ کرام دے وچوں جنہاں نے وطن چھوڑیا ہے اپنے دین اور مذہب دی خاطر سب تو پہلا ہجرت کیتی ہے اپنے گھر والیوں نال لے کے اپنے اہلوں نال لے کے اس شخص دا نام بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے. مکہ شریف جو حبشے کی ہجرت سب تو پہلا انہوں نے کیتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عثمان غنی دی مثال حضرت لوط علیہ السلام والی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی. حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھردیاں نوں لے کے انہوں نے ہجرت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام وچوں پہلے صحابی جنہوں نے اپنے اہل نال ہجرت کیتی ہے مکہ شریف چھڈیا ہے وطن ترک کیتا ہے اپنے دین مذہب کی خاطر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نے فرمایا میرے عثمان غنی دی مشابہت جڑی ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل نال بہت زیادہ مشابہ نے. حضرت لوط علیہ السلام نے سیرت نہ عطا فرمائی ہے انہوں نے طریقے سے چلے حضور دی بیٹی شہزادی نو نال لے کے حبشے والا آپ چلے گئے سب. حضرت عثمان غنی یہ بھی آپ نے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اپنے دین ایمان کی خاطر اپنے مذہب کی خاطر اپنے وطن کو چھڑ دینا پیچھے اس تو پہلا کسی اور شخص نے چھڈیا ہوگا نہیں یہ پہلا سب تو پہلا شرف آپ کو ہی نصیب ہویا ہے کہ دین کی خاطر اپنا وطن ترک کر دیتا ہے معلوم ہویا بندے دے دین دے اوتے اپنے محلے دے اندر یا اپنے گاؤں دے اندر اپنے وطن دے اندر اگر انسان دے دین نو خطرات محسوس ہوتے ہیں نا جائز جناب لوکی انہاں دے اوتے پابندیاں لا دے نے اور وہ مجبور ہون اوتے تے وہ اگر اپنا وطن چھڈ کے تے کسی اور جگہ ایسی تے چلا جائے جتھے او دا دین محفوظ رہ جاوے تے وہ سنت صحابہ ادا کردا ہے اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حیا اور سخاوت کے اندر اپنی مثال آپ سن بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ان تے ٹھیک تمام سونی صفتاں نال موصوف سن مگر کئی صحابہ دے اندر کئی صحابہ دے اندر کوئی خاص خاص صفت ایسی ہوتی سی جس صفت نال انہاں دی پہچان ہوتی سی سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ سرکار دیا حدیثاں دے اندر آیا ہے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ دے وچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب تو زیادہ حیا والے حیا دے اندر حضرت عثمان غنی کی مثال نہیں سی آپ سرکار دی حدیث مبارک دے الفاظ نے ترمذی نسائی اور ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا رحم امتی ابو بکر فرمایا میری ساری امت دے وچوں زیادہ رحم والا مہربان تے رحمت شفقت والا صدیق اکبر ہے واشد فی دین اللہ عمر دے رب دے دین دے اندر سب تو زیادہ سخت بندہ حضرت عمر بن خطاب ہے معلوم ہویا دین دے اندر سخت ہونا بہت بڑی عظمت دے شان ہے نبی پاک سرکار نے اپنے پاک صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور منقبت اور فضیلت دے اندر بیان فرمایا ہے شد دعا سارے صحابہ دے وچوں دے مثال سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضرور جانتے سن مگر اللہ تعالیٰ دی طرف رکاوٹ سی آپ نو لکھنے دی اجازت نہیں دیتی گئی اس واسطے سرکار لکھواندے سن جدو قرآن آتا سی نبی پاک سرکار اپنے صحابہ نو جنہاں وچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وی کاتب وحی نے جان تو بعد قرآن جمع بھی فرمایا ہے اے حق کبھی شاید کہ اتر جائے تیری جیب میں میرا ہاتھ کے واسطے بنے ہیں جیب واسطے بنے ہیں کل واسطے بنے ہیں ہاتھ بنے ہیں اس کے حلال کماون کی خاطر ہاتھ بنے ہیں قرآن کو پڑھن کی خاطر ہاتھ بنے ہیں حلال کھان کی خاطر بھائی اسی طرح جی ہاتھ کا مقصد ہے اس کو اس مقصد کے مطابق استعمال کرو پیر کتے کے چلن کی خاطر جی تھی پیر اسے کر لو ہاتھوں کے باہر چلنا شروع کر دو تو شکل نکل جائے گی تو ہلیا بدل جائے گا تو انسان پہلے سمجھ گے وہ آخر کے کنڈا بے وقوف ہے لتاں دیتی سن چلن کی خاطر یہ لتاں اٹھے چکی پھر جائے اور ہاتھ چلے رکھی پھر جائے یہ بہت بڑا بے وقوف انسان ہے تو سمجھ لے کہ دنیا رب نے بنائی کے انسان کو مل رہی ہے تاکہ اس دنیا کا آخرت کا جہان سنوار لو جی نہیں وہ سنوار سکے تو تم بے وقوف ہے تین تانا خدا سے خدا کا رسول نہیں مل آج کل دنیا کا معاملہ رہا اپنی ذات اور کوٹھی کی خاطر اپنے آپ کو امیر اور امیر دنیا کا رئیس ثابت کرنے کی خاطر یہ سب کو بے وقوف اور جاہل انسان ہے اس واسطے کس نے اس دنیا کے رب سونے نے جو دنیا دیتی ہے یہ وہ مقصد نہیں سمجھ سکیا سمجھ رہو جنہیں فیکٹری والے نے یہ لتا اتنے کر دیں ہاتھ تھلے رکھ دیں اس واسطے بے وقوف نے ایک بدھو محکمہ ہے کیا محکمہ ہے ایک بدھو محکمہ کل میرے کمرے سے آ گیا ہے انہیں واہ واہ لائن کلوزر رکھی تھی وہ میرے آگے میرے کھوتا نہ کہو میرے خچر کہو ایمان والے وہ آگے میرے خچر کہو کھوتا نہ کہو میں کیا سڑکے جاوا تیری سمجھداری تو اپنے آپ ہی کہیں جا رہا کہ میرے کھوتا تو نہ میرے خچر کہہ لو ٹھیک ہے میں کیا بھائی غور فرما میں کر رہا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے فرمایا تقریر فرمایا ارشاد فرمایا فرمایا اللہ دے بندے دنیا رب سونے نے دیتی اس واسطے تاکہ دنیا نال آخرت کا جہان سنواریا جائے حضرت عثمان غنی اس واسطے اپنے دولت اپنی خرچ کر دیتی ہاں دنیا اپنی جناب اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر نہ کٹی ہے کبھی جناب لشکر مصطفیٰ جب نبی پاک سرکار کا جہاد جتنے بھی ہونا حضرت فرمایا ایسا حق نہ آتا شرم گالو کدی حق نہیں لگا اللہ غنی معلوم ہویا ادب دے واسطے حکم دی ضرورت نہیں جو دل سے ادب سمجھا جاوے کر گزرو رب راضی ہو جاندے ادب دے واسطے حدیث پوچھن دی لوڑ نہیں قرآن دی آیت طلب کرن دی ضرورت نہیں ادب جو دل فیصلہ کرے مومن مسلمان دا کہ اے سب ادب ہے وہ کر گزر رب راضی ہو گا اللہ ماشاءاللہ اس نال رب کا خود مل رہی یہ واسطے قرآن حدیث کی تلاش کی لوڑ نہیں دل تو کچھ دل جس نو ادب سمجھے شریعت سے جائز ہوئے جائز نہیں بلکہ مطلوب تے محبوب ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ رسالت کا ادب ایسی آپ سرکار دے نال اس وقت ہاتھ مبارک فرمایا جدوں بھی میں بیعت کی شرم گاہ نو ہاتھ نہیں لایا جنا میں کبھی مس نہیں کیتا مینو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب ہمیشہ ہی آنے رہا ہے اس واسطے میں جناب ادب دے خلاف سمجھا ہے معلوم ہویا سنی صحابی دا مذہب سنی والا ہے صحابی دا مذہب بلکہ جا کو سنی دا مذہب صحابی والا ہے صحابی دا مذہب سنی والا نہیں سنی دا مذہب صحابی والا ہے جو حضور دے صحابہ کرام دا دل دا احترام سی صحیح مسلمان سنی ہوئے سکولی نہیں سکولی جڑا مسلمان ہے نا وہ تے یہو جی اپنی وقوف گلا نو بے وقوفی سمجھتا ہے وہ آتا ہے مولویاں دے بنائے مسئلے نے وہ آتا تینوں نہیں سمجھتا وہ تے اپنے پیو دا ادب نہیں کرتا وہ تے بندے کھلو تے خدا تے خدا دے رسول دی حدیث دا ادب نہیں کرتا انہیں کی ادب کرنا ہے ادب جے سنی مسلمان ہوئے پاوے ان پر جڑا دین نہیں پڑیا مینو قسم خدا دی وہ دل کا جو ادب احترام ہوئے گا وہ حضور دے صحابہ نے کیتا ہوئے گا عمر دے کہ آپ فرما دینے میں اس واسطے اتنے زینے تے بیٹھا جتھے حضور بیٹھ دے سان منو پتا ہے کسے نے اے نہیں سوچنا عثمان نبی ورگا جے صدیق نے تھا تے بیٹھا تے صدیق ورگا سوچن جتے ادبی ہو جائے میں تے پھر صدیق ورگا کیویں ہو سکنا اللہ تے جے میں بیٹھا عمر دی تھا تے وہ بھی صحابی تے میں بھی صحابی کسے نے سوچنا ہے یار اے عمر ورگا ہے تے مینو اے بھی برداشت نہیں کہ مینو عمر ورگا سمجھا جاوے اللہ اکبر اور حضور دا عثمان غنی دا تے اے ایمان سی کہ میں نو عمر تے عثمان صدیق ورگا نہ سمجھا جاوے تو یہ کسو برداشت کر سکتے سن کہ انہاں نو نبی ورگا سمجھا جاوے توجہ کر سپاہی صاحب بڑے بڑے کھلوتے سن ساڈے حضرت صاحب بزرگ اپنے جڑے تے تشریف لایا سن آپ چلے گئے وہ ایک دوجے نال سپاہی صاحب والے کھلوتے سن ہوئی وہ ایک دوجے نال گلا پہ کرتے ہیں وہ صاحب نے آخر بولن دے حضرت صاحب چلے گئے آخر جی دسو حضرت صدیق اکبر ورگا کو بندہ ہو سکتا ہے سپاہی صاحب والا شروع نے آخر میں سپاہی صاحب والا میں صاحب والا جناب ہم نہیں ہاں سپاہی صاحب والا کوئی ہو سکتا ہے آپ نے بندہ ہم آیا سپاہی صاحب نے سوال کیا جی صدیق ورگا کوئی ہو سکتا ہے ساڈے حضرت صاحب جواب دیتا فرمایا ہاں میں میرے ورگے سن وہی بندے میں بندہ وہ بھی نبی پاک دی امتی میں بھی حضور دا امتی وہ بھی بشر میں بھی بشر فرق کیا ہے میں انہوں ورگا اور احمد صاحب کی بات ہے تسی کمال ہے کی کہتے ہو پائے تسی تسی ہے تو صدیق ورگا ہاں میں سر ہاں میں جواب دیتا ہوں میں صدیق ورگا انہیں آنکھیں جی میں اپنے آنکھیں کی ہوتے ہو خرد ہوں کیا نہ بولنا آپ نے فرمایا صدقے جاوہ صدیق ورگا میں نہیں ہو سکتا کہ تو نبی ورگا کی پوکتا حضرت عثمان نے دن دے سن ابن غیب خان والی گل حضور دے صحابہ پکے ہو جاندے سن حضور تو بہار دے تشریف لے گئے سرکار نے جا کے ہوٹل تے کھڑو گے پہاڑ دے اندر ہر جگہ ہلن لگ پیا حضور نے فرمایا اس کو آرام کر جا تیرے تے ایک نبی دو شہید موجود نے ایک صدیق موجود نے دو شہید توجہ کر حضور بہت پہاڑ تے کھڑو گے آپ نے فیصلہ فرما دیتا اے پہاڑ تیرے تے دو شہید موجود نے حضور نے حضرت عثمان غنی نو کوئی شہید فرما دیتا سی جنہیں آکھ دے نبی نو مر والی گلاں دی خبر پڑی ذرا دیکھ دے سی حضور دے صحابہ دا ایمان کی ہے حضور دے صحابہ نے نہیں پوچھیا حضور وہی آئی ہے کہ نہیں آئی تسی اپنی طرفوں تے نہیں مہر پائے نانا انہاں نو پتا سی صدیق دو شہید کھڑوتے نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے جدو مصر والے لوگاں نے آن کے محاصرہ کیتا ہے آپ اپنے گھر مبارک دے اندر تشریف فرما سن قربان جاواں حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے اپنے دو صاحبزادیاں حضرت حسن تے حسین نو فرمایا جاؤ دوویں تلواراں لے کے تے حضرت عثمان دا پہرا دیو توجہ کر کر ایتھے میں شیعہ نوں ہی گل کردا جاواں دے نے حضور دے اے آپس وچ اک دوجے دے دشمن سان مردے وقوفا جے دشمن ہوندے تے حضرت علی مشکل کشا تہاڈی گاد حضرت محافظ حضرت عثمان دا اپنے پتراں نوں کیوں فرماندے بنے حسن حسین معلوم ہویا بڑا گوڑا پیار سی بڑا گوڑا پیار سی کیوں انہاں نوں پتا سی عثمان دی نشان ہے میرے پاک نبی نے فرمایا سی بیعت رضوان دے موقع تے جدو حضرت عثمان نوں مکے سرکار نے بھیجیا مکے بھیج کے حضرت عثمان دی خاطر صحابہ دا حد پڑھ کے حضور نے عہد لیا جدوں ویکھ حضرت عثمان دی واری آئی ہن حضرت عثمان مکے شریف دے اندر سن نبی پاک نے اپنا ایک ہاتھ اگے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا اے دوجا اپنا ہی ہاتھ اتے رکھیا فرمایا اے محمد رسول اللہ دا اے فرمایا میرا ایک ہاتھ نبی پاک سرکار نے فرمایا اے عثمان دا ہے اپنے ہاتھ نو فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہے دوجے ہاتھ نو فرمایا اے محمد پاک دا ہاتھ ہے سرکار نے رکھ کے اپنے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت حضرت عثمان دی کیتی ہے دشمن دا حق میں اپنا حق فرمایا ہے جیڑے نبی پاک دا حق خیانت نہیں کر سکدا عثمان دا حق نہیں خیانت جڑا سی قرآن ساڈے کول موجود ہے تیسرا ہے قرآن مجید حضرت عثمان غنی سرکار نے جمع کیتا قرآن ایک قرآن قریش کے اوپر حضرت عثمان غنی نے قریش والی قرآن دے قرآن جمع فرمایا عثمان غنی دا جتھا کیتا قرآن تیرے کول جڑا عثمان دا دشمن ہے اس قرآن دا بھی دشمن ہے جڑا حضرت عثمان خیانت کیتی ہے او قرآن دا قرآن نو ناقص سمجھدا ہے ادھورا سمجھدا ہے سنی دا ایمان ہے حضور نے فرمایا اے شیعہ دیا کتاباں وچ بھی لکھیا ہے سنی دیا کتاباں وچ بھی لکھیا ہے حضور نے فرمایا میرے عثمان میرا ہاتھ ہے عثمان دا ہے حضور نے دس دتا جس ہاتھ نال قرآن عثمان جمع کرے گا وہ ہاتھ میں محمد دا سمجھیا جے وہ میری طرف سمجھ آ جائے اس واسطے حضرت مولا علی مشکل کشاں نے حسن حسین نو فرمایا فرمایا بیٹا جی تسی جا کے حضرت عثمان دی حفاظت کر لیے دوویں حضور دے مولا علی مشکل کشاں دے شہزادے دوویں آ کے دربار لے کے حفاظت واسطے چھتاں دے اوپر بیٹھے نے حضرت عثمان دی چھت دے اوپر بیٹھے نے صحابہ کرام نے آن کے عرض کیتی حضور سانو اجازت دیو اسی انہاں ملوائیاں نو مارنے آ مار مار کے انہاں نو مدینے وچوں کڈ دینے آ قتل کر دینے آ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بیلیو مینوں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف ایک دن بلایا سی تے فرمایا سی اے میرا عثمان تیرے تے ایک امتحان آنا ہے تو صبر کرنا ہی فرمایا میں نبی پاک نے فرمایا اے عثمان تیرے تے امتحان آوے گا صبر کرنا ہی فرمایا میں حضور دی امت نو مرنا نہیں چاہتا ہوں آپ کو مر سکا مگر حضور دی امت دی لڑائی نہیں ہو دیا گا میں نو مار دے لے مار دے خدا بنا دے تسا میری حمایت نہیں کرنی بچا سکتے ہو تے بچا لو مگر لڑائی نال نہیں بچانا کسے نو مار کے نہیں بچانا تاکہ میرے تے دھبائے نہ پہ جاوے عثمان دی وجہ نال امت لڑ گئی سی فرمایا میرے نال جو کردے نے کر لین صحابہ نے پھر عرض کیتی عثمان خدا دا نائی تو خلیفہ رسول اللہ خلیفہ مسلمان نائی جدوں کوئی خلیفہ قتل کیتا جاوے رب ایک خلیفہ دے بدلے 35,000 بندہ بناتا ہے حدیث مصطفیٰ علی فرمایا شہید کر دے ایک نبی دے بدلے 70,000 رب مار دے فرمایا کہ نبی دا خلیفہ شہید کیتا جاوے ایک خلیفہ دے بدلے 35,000 بندہ رب مار دے فرمایا تسی مہربانی کرو سانو اجازت دو فرمایا اللہ دے بندیو میں اج رات یہ ستا سا میں اپنے روشن دان دے وچوں روکیا ہے مینوں کملی والے نے جلا دکھایا ہے فرمایا اے عثمان سویرے روزہ رکھ لئی شام نو ساڈے کول کھولنا ہی فرمایا عثمان سویرے روزہ رکھی پانی بند ہو گیا حضرت عثمان نے دیکھ کے پانی بند رکھیا نبی پاک سرکار دے مقدس صحابی دے اوپر پانی نہیں لینے جان دے رہے جناب والا حضور دی امت دا مشکی دے لے کے جاندے سن سبحان اللہ کون مشکی دے لے جاندے سن حسن حسین مشکی دے لے کے جاندے سن معلوم ہویا بڑا گلاگار سی ایک گھر سی مصطفیٰ کریم دا انہاں دی بانا سمجھیں وقت نہ سمجھیں حضرت حسن حسین پانی لے جاندے سن جناب والا کی ایسا ظلم نے کم کیتا جڑی مشک ہونا پیدا لگی سی تیر مارے مشک ٹوٹ گئی پار پریج گئی پانی تھلے رڑ گیا حضرت عثمان غنی پیاسے نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے رات نو حضرت عثمان کیونکہ ساڈا امام ہے حضور دے صحابہ دا امام سی نبی پاک سرکار امتی دا ہر حال پہلو دے نے فرمایا آتا شو کا تم پیاسا رکھا ہے ہر کی جی حضور منو پیاسا رکھا ہے پانی بھی نہیں دیں دے فرمایا اگلا کلمن سی ہے ماں نبی پاک نے روشن دان تو ڈول لٹکایا میرے سامنے کتاب محدث ابن کثیر دی جنوں وہابی سنی سارے مندے نہیں حضور سرکار نے ڈول لٹکایا اگلا کلمن سی ہے ماں ڈول سرکار نے لٹکایا اندر پانی سی فرمایا فشرب تو ہتا غری تو میں پیتا تے رج گیا فرمایا میں نو ہر تک بھی کرے جو ہلور میں پانی بھی پھنگ پہ آؤں ہے جی بولو تو صحیح ہے قرآن سبحان اللہ ہے قرآن تیری شان تو سر کے میرا غور فرما اج کل کئی نے منہاج القرآن بنایا وہ منہاج القرآن جنہ بنایا انہوں کا حال ویخ جناب انہوں نے اپنے سکولوں کے اندر جہے انہوں نے سکول کھولے نے وہ سکول کے اندر انہوں نے جناب جہاں رب دے قرآن پڑھاو والا کاری ہے وہ تنخواہ 250 روپیہ رکھی ہے جہاں انگریز کی زبان پڑھانا ہے وہ تنخواہ 2500 رکھی ہے وہ ذرا غور دے کر چلو سکول والے جہے دوسرا محکمہ ہے جہے گورنمنٹ سکول نے یا جنہیں نجی سی کی جانی تو دنیا دار کمین قدر قرآن لگا جان والے تو سوگا گچے مدینے Oh! کوئی انے ہو کے مرے نہیں کوئی پاگل کتے واگ مر گئے نہیں ایک بندے نے ویکیا ایک تابی نے ویکیا وہ خرق شریف کا تلاش کرتا ہے ہاتھ وہ سک کے لکڑ بن گیا ہے انہیں پوچھا کہ کرتا یا اللہ لگتا تو مشکل ہے پتہ نہیں معافی دینا ہے کہ نہیں انہیں آخر اللہ کے بندے کی گرو کی تھی آخر یار میرے کو غلطی ہوئی تھی میں عثمان کے قاتل گیا سا میں جس ہاتھ لال بچی پڑی سی وہ ہاتھ لکڑ ہو گئی سک کے عذاب خدا دا حال میرے واسطے وکرا ہے قبر دا عذاب وکرا پیا ہے حضرت عثمان غنی سرکار قربان جاوا صبر دا پہاڑ سن شہید نہ ہو سکتے مگر قربان جاوا جی تقدیر دے فیصلے سن برحق سن سارے نے اتنے جناب سر سٹنا سی جب رب کوئی کام کرن تے آندا ہے لوگوں کی عقل کھو لینا ہے حضرت مولا علی نے تھپڑ مارے اپنے حضرت پاک سرکار بیٹے نو معلوم ہویا حسن حسین علی عثمان ایک جان نے انہوں دشمن سمجھا علی دا دشمن ہے حسین دا دشمن ہے حسن دا دشمن ہے وہ یہ دوست نہیں بناو لگے پاوے لکھ بار اپنے آپ دوست پا کے جب اتے لے گئے حضرت عثمان اپنی حیاتی اتوں گزرتے سن گزردیا فرما سن اس تھان کے اتنے طرح کا نیک مرد دفن ہوئے گا مرد سالے خدا کا نیک بندہ اس جگہ پہ دفن ہوئے گا معلوم ہوا حضور صاحب نبی پاک دے عاشقاں اپنی قبر کی بھی خبر ہے نہیں نبی پتا کرتا نہیں میرے حضور دے غلام ہی جان دے سن حضرت عثمان نے فرمایا سن فرمایا اتنے میں ایک مرد نیک عثمان غنی سرکار نو اے حضور عثمان غنی سرکار دی شہادت کا مختصر جا واقعہ خلاصہ بطور جناب دے سامنے پیش کیتا ہے اتھوں حضور دے صحابہ دا صبر استقامت انہاں لوکاں دے قرآن نال محبت اور پیار نو ویکھ کے ساڈا فرض بنتا ہے اسی اسی راہ چلیے ہے وہ کشتیاں دے وہ بیڑیاں دے ملا جس پاسے گئے نے اسی اسی پاسے تر جائیے ہے جی انہوں نے بھی کامیابی تے فتح حاصل کی تھی ترقی حاصل کی تھی اسا انہوں نے پیچھے چل کے ترقی پا جائیے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم رب العالمين مولا شهادت عثمان غنی دا صدقہ مسلمانوں اپنے پاک دین دے نال محبت عطا فرما رب العالمین مولا سانو اپنے رستے دی شہادت عطا فرما سونے حبیب پاک دے جوڑیاں دا صدقہ شہادت عثمان غنی دا صدقہ مولا مسلمانوں عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما مولا جو نیک مرادہ لے کے دوست بیٹھے نے سب دیاں پوریاں فرما سنے حبیب دے صدقے مولا کریمہ رزق حلال وسیع ہر مومن مسلمان نو عطا فرما اپنی محتاجی عطا فرما غیران دی محتاجی تو محفوظ فرما تقبل منا انکا انت سمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحابہ اجمعین